duże, obszerne brzmienie, jak Państwo słyszą, przypominające nieco płytę Stevena Wilsona. To brytyjska grupa Amplifier z nowego albumu Gargantuan, 8. album. Historii Briana Ferry'ego nie zmieni z pewnością album Lustok. To wygląda na taką troszkę zabawę, troszkę może dziwactwo doświadczonego artysty, ale płyta zbiera dość pozytywne opinie w Wielkiej Brytanii. Album Lustok, muzyk Brian Ferry i obok niego performerka, recytatorka Emilia Barrett. Posłuchajmy jeszcze dwa nagrania, White Noise i Florist. It's too hot to run. Better to lie in wait. Cool water from the machine, and at the press of a button, tapes from home. In a week I submit 50 articles, and where are they now? Adrift. That's all my nights fractured with a foreign pulse. The kick of adrenaline. Limitless breath mints. To all my students I say the same. Nothing is planned, but things happen. Stories write themselves. And if it doesn't fit, it never will. The fan's plugged in. I'm tired, in a collar again. With the click push of a pencil, I've erased seasonal breaks. Winter is slimmer. There's the unaddressed lust for a long weekend that I'll pause over. Sleep, says the dog, gnawing at the back pages of today's paper. Set her on a room of experts in their field and she will find the duds. The river's low, and it's so early the billboards are still lit. Bins are piled high with bags from other bins. There's a bleed. I turn in the bed. We're going to have to start tightening the taps, tying up the live wires and cutting the white noise out. The theatre is closed in the morning, but outside is a florist. So I watch him wrap stems in paper and twine, no gloves on. The back of the van is open and he has almost gotten rid of them. All the old stalks from yesterday. Rings run around his eyes. But he picks his way lightly between clients, between regulars with empty hands and non-regulars unfastening bags, as if a banknote being discreetly slipped from one palm to another. He is slim, not noticeably so, just as if nobody expected more or less of him. Back of the van is open and he has almost gotten rid of them. All the old stalks from yesterday. Rings run around his eyes. But he picks his way lightly between clients, between regulars with empty hands and non-regulars unfastening bags, as if a banknote being discreetly slipped from one palm to another. He is slim, not noticeably so, just as if nobody expected more or less of him. From this great distance, I'm wondering about it. Imagine one day he comes home to me and says, "There is nothing more I want than this." He gestures to the tulips that look out from a bucket bunched in the passenger seat of the van, to his apron, to his diary with nothing in, and I say, "That's perfectly fine. Perfectly all right. Perfectly without the need to tell me all the time." We're standing in the drive. I push the porch door, the front door, and 3 breaths later, the door to the downstairs bathroom. It has been primed for a year without paint on. I pull up the sash window, feeling the throbbing heat from the engine of the van. I cry, and because it's night, he can see me like a screen. Czas jakiś temu Brian Ferry powiedział w wywiadzie prasowym, że bardziej niż śpiewanie interesuje go tworzenie muzyki. Wolałby już nie śpiewać, no i zdaje się, że to czyni. Ostatnio wydawał swoje płyty, swoje kompozycje w wersjach instrumentalnych, a teraz taka płyta, na której Brian Ferry daje muzykę, a stosowne recytacje towarzyszące proponuje Amelia Barrett. Album nosi tytuł Lustok. Wrócimy do jubileuszowego wydania albumu Tiny Turner, Private Dancer. Mamy na nim także obok licznych nagrań studyjnych i koncertowych z epoki, także typowe dla lat 80., zremiksowane wersje piosenek, zwykle wydłużone i utanecznione, że tak powiem. Dwa takie utwory teraz w nocnym dymie na wodzie. Tina Turner. What you Tina Turner. W latach 80. te nagrania rozbrzmiewały w dyskotekach całego świata. No a teraz zostały zgrabnie oczyszczone i zebrane na takim jubileuszowym wydaniu albumu Private Dancer. Mała uczta gotycka przed nami w postaci nagrania z płyty formacji Lacrimosa. Nowy album studyjny tej grupy dotarł na razie do 7. miejsca na niemieckiej liście sprzedaży. No i wiem z Państwa listów, że grupa Lacrimosa ma także fanów w Polsce, więc niejako na życzenie będzie finałowy fragment albumu Lament. Kompozycja Memoria, grupa Lacrimosa. Grupa Lacrimosa ma nowy album Lament i występuje także w tym sezonie w Europie, a jesienią zapowiadane są koncerty w Niemczech. W audycji Dym na wodzie sięgam teraz po nagranie z polskiej półki, oto zespół Cheap Tobacco. Ze złudzeń odarta, palę jednego za drugim, znów palę. Mówią, że ważna jest prawda i wiem, tym razem byłam twarda, ale boli, znowu mnie to boli. Patrzę za okno jak drzewa w deszczu mokną i tonę, razem z nimi tonę. Czuję gładkie powiewy i gwałtowne porywy młode. Powiedz, że też tak masz i już nie płoniesz, gdy idziesz pod wiatr. Pod wiatr. Tak brzmi najnowsza piosenka Cheap Tobacco od Tak, muzyka zespołu, tekst wokalistki Natalii Kwiatkowskiej. Audycja Dym na wodzie zbliża się do końca, ale jeszcze będzie miała spory fragment muzyczny, który wypełni Vargas Blues Band. hiszpański gitarzysta Javier Vargas, to najbardziej chyba znany przedstawiciel takiej bluesrockowej muzyki z Hiszpanii właśnie. Jego twórczość, jego muzyka mieści się stylistycznie gdzieś między Claptonem a Santaną. Czasem jest korzennie bluesowa, czasem popędzi gdzieś w stronę pop-rocka. Javier jest także wokalistą na swoich płytach i koncertach, ale jego najnowsza płyta Blues the Healer zawiera tuzin nagrań instrumentalnych, które hasają sobie po muzycznych łąkach bez żadnych specjalnych ograniczeń. Thank you. to oczywiście Albatros, znana kompozycja Petera Greena, nagrana przez grupę Fleetwood Mac w 1968 roku, no a teraz przypomniana przez Javiera Vargasa na płycie Blues the Healer. Płyta wydana pod firmą Vargas Blues Band. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy.